Luister naar de dialogen. 1. Spreek jij Spaans? Ja. En jij, Maria? Ik ook. Spreek jij Nederlands? Een beetje. 2. Ben jij Jelena? Ja. En wie ben jij? Ik ben Marco. Welke taal spreek jij? Italiaans. En jij? Ik spreek Russisch en ook een beetje Nederlands. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee.